takir takir takir takir जब से तू आँख में जागी हंता की रिता की ताकी ताकी रे जब से तू आँख में जागी भीगे भीगे होठों से गोरे गोरे रंग से लिपटा रहूं मैं तेरे इस अंग से इश्क हमारा भी अब रंग लाएगा हम जो मिले हैं तो बड़ा मजा आएगा ओ आपस में ताक दिन हो गया अब क्या रह गया बाकी ताकी ओ ताकी ताकी ताकी रे जब से मैं आँख में झाकी ताकि रे जब से तू आँख में जागी जाऊंगा अब तेरे बाप को नाना मैं बनाऊंगा।